إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu wale waliofanya hijra katika masahaba na kuzungumza kustahiki kwao kupewa ghanima yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala lilfuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wapewe katika ngawira wale mafakiri waliofanya hijra waliofukuzwa katika majumba yao na mali zao wakawacha nchi zao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumnusuru mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wanachokitaka ni fadla kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na radhi za Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akatakasa katika hii aya nia za wale waliofanya hijra katika masahaba kuwa hawakutaka chochote katika dunia bali walichokifanya ni kwa sababu ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala wayansuruna Allah wa rasula na malengo yao ni kumnusuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumnusuru mtume wa Allah alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala akawapa tazkia masahaba na kusema ulaika humus sadiqun akawasifia kuwa ni wakweli wakweli katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wakweli katika kumnusuru mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kisha Allah subhanahu wa ta'ala بعد ياو أكتج أنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبرهم يحبون من هاجر إليهم كتك صفا زوري أنصار نكواوا ولي وبيندا ولي ولي وفن يهجر كود يكواوا عباد الله وكتزام مكيني كتك إزي آية وتكوتنا من نقاني مصحابهم توم صلى الله عليه وسلم Allahu subhanahu wa ta'ala alivyowapa nyoyo zilizo safi kabisa. Hawa ni muhajirun, wamekuja katika ardhi yao, wakaishi na wao, wakawapenda kama ndugu zao. Yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Kwa ukarimu Ansar ilifikia daraja ya al-ithar kuwa wakawa watanguliza muhajirin hata katika jambo ambalo wao walihitaji katika nafsi zao, wakawatanguliza ndugu zao. Allah subhanahu wa ta'ala sema ulaika humul muflihun, akathibitisha kufaulu kwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam al-ansar. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akataja wale watakaokuja baada yao ambao mimi na wao tukitaka kuwa katika wao ni lazima tujipambe na hii sifa iliyotajwa katika hii aya. Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wale waliokuja baada yao wao ni wenye kuwaombea maghfira wale waliowatangulia katika iman. Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kuwa tusamehe sisi makosa yetu na ndugu zetu waliotutangulia katika iman. Hakutuamrisha hivi Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa iwajua kuwa masahaba si wakamilifu, huenda mmoja wao au baadhi yao wakakosea. Kwa hivyo ni juu yetu sisi kuwaombea maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu sio maasumin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Kisha usijalie ya Allah katika nyoyo zetu chuki dhidi ya wale walioamini. Rabbana innaka raufur rahim. Hii ndiyo sifa ya wale watakaokuja baada ya masahaba, si wenye kuwalaani masahaba, si wenye kuwatusi masahaba, bali wawaombea maghfira masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa radiyallahu anhum. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia masahaba asema min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Min almu'minina rijalun, katika waumini kuna wanaume wa kisawasawa, na hawa wanaokusudiwa hapa mwanzo ni masahaba. Sadaqu ma ahadu Allah alayhi, walikuwa wakweli katika ahadi yao ya kuinusuru dini Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa ni wenye kuingia katika jihad fi sabilillah, wakapigana wakatoa roho zao na nafsi zao na mali zao kwa ajili ya kuinusuru hii dini. Sadaqu ma ahadu Allah alayhi, Allah akawashuhudia ukweli katika imani zao na ahadi zao walizomwahidi Mola wao. Faminhum man qada nahbahu, wako wale ambao wamekwisha ondoka duniani kwa kuuawa katika jihad fi sabilillah au kufa kwa kifo cha kawaida, wakaondoka katika ulimwengu wakiwa ni wakweli. Wa minhum man yantazir, na wako katika wao ambao wamebakia bado wasubiri kuingia kuinusuru dini ya Allah, ima wauawe katika njia ya Allah au kufa katika ahadi waliomwahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Pengine mtu aweza kusema baada ya kuondoka mtume za sallam hawa masahaba hawa walibadilika. Allah subhanahu wa ta'ala sema wama badalu tabdila, ahadi yao walibakia nao vile vile, hawakubadilika masahaba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu ta'ala anhum. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala namna alivyowapa fadhila masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ni kuwa mpaka wale wanaofanya istihzaa na masahaba wakahukumiwa ni sawa na yule mwenye kufanya istihza na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu jalla wa ala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Hii aya imeshuka kwa ajili ya wale waliofanya istihza kwa masahaba, wakasema hatujaona watu wanaopenda kula kama wao, waoga katika vita. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha hii aya, qul, waambie abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Na sote tufahamu kuwa istihza ilikuwa ni kwa masahaba, lakini kwa fadhila yao kubwa Allah akasema, je, mnamfanyia istihza Allah na aya zake na mtume wake? Kisha akawaambia, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, msitoe udhuru leo, mmekufuru baada ya kuwa waumini. Ibadallah, ni khatari sana kuwafanyia istihza masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khayrun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, muttafaqun alayhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akieleza fadhila ya masahaba asema, bora wa qarni katika watu wa umma wangu ni hii qarni ninayoishi mimi, wa bora watu ni hawa niliyoishi nao katika karne yangu ambao ni masahaba, kisha wale wanaofuata tabi'in, kisha watakaokuja baada yao atba'u tabi'in. Hii hadithi iko wazi katika kueleza daraja kubwa ya masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika huu umma. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الله سبحانه وتعالى أمرش mtume wake صلى الله عليه وسلم kuwapiga vita wale wapinzani wa hii dini, أعداء الإسلام الكفار والمنافقين, na apige vita wanafiq. واغلظ عليهم, akamwamrisha kuwa mkali sana dhidi yao. ومأواهم جهنم وبئس المصير. عباد الله, tukisoma katika sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam utakuta kuwa kufar kweli alipambana na wao katika viwanja vya vita, ama wanafiq kwa sababu wao wadhihirisha uislamu na kuficha ukafiri katika nyoyo zao, hakuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akiwapiga vita kwa panga, bali kwa hujja na kuibainisha haki na kuiweka wazi. Na hivyo ndivyo anavyotakikana muislamu kusimama katika msimamo mzuri kama huo, kuwa mkali dhidi ya yeyote atakayesimama na kudhihirisha uislamu na kuficha vitu ndani ya moyo wake akidai kuwa ni muislamu, kwa kumsimamishia hujja na kumwekea wazi kwa maneno yatakayomtosha kukomeka na yale anayoyafanya dhidi ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, yaqulu ahadu salaf, mmoja katika salafu salih asema katika kueleza ule ubaya wa kumtukuza mtu wa bid'a, man waqara sahiba bid'atin faqad aana ala hadmi alislam, yoyote mwenye kumtukuza mzushi basi amesaidia katika kuvunja Uislamu. Ibadallah, pote potofu la mashia. Yakulu al-Imamu al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, ma ra'aytu min ahli al-ahwa au lam ara min ahli al-ahwa, sijawaona katika watu wa bid'a akdhab, watu waongo zaidi, wa ashhada lizur, na watu wanaoshuhudia uongo zaidi, min ar-rafida, kuliko mashia. Huyu ni imamu wetu al-Imamu Shafi'i rahimahullah, na hii ndiyo hukumu yake juu ya mashia, kwa sababu wana uongo mwingi wa kudhihirisha kinyume na kile wanachokiitakidi. Ibadallah, kwa wale wanaona kuwa mashia ndugu zao, sikiliza mwanachuoni wao katika wanaovioni wanaoregea kwake, anayejulikana kama Ni'matullahi al-Jazairi, wa huwa niqma wallah, Ni'matullahi al-Jazairi. Na al-Jazairi sio kuwa iwatoka Algeria, bali kuna sehemu Irani inayojulikana kwa jina hilo. Huyu mwana wa chuoni wao alipoulizwa kuhusu Ahlus Sunna akajibu na kusema, innahum kuffarun anjasun biijma'i ulama'i shi'ati al-imamiyya, hawa Ahlus Sunna ni kuffar, tena ni najis kwa ijma'i ya wanawavyuoni wa kishia. Wa innahum akhbathu min al-yahudi wan-nasara, katika kitabu chake al-anwar an-nu'maniyya wa hiya dhulumatun ba'daha fawqa ba'd, asema wa innahum akhbathu min al-yahudi wan-nasara, na ahlus sunna ni waafu zaidi kuliko mayahudi na manasara. Ibadallah, haya maneno wayazungumza katika vitabu vyao, yashangaza ndugu yangu muislamu uwe katika ghafla kiasi cha kuwa waona kuwa ni ndugu zako kwa sababu ya kukudhihirishia kinyume na vile wanavyoitakidi. Ibadallah, yaqulu Sheikh al-Islam wa mufti al-Anam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, Ibn Taymiyyah akieleza hii siri, isikilize makini. Qala wa amma ar-rafidiyyu, ama mshia yoyote, fala yuashiru ahadan illa ala an-nifaq, hatangamani na mtu yoyote isipokuwa kwa unafiq, akadhihirisha kinyume na vile anavyoitakidi, kama ilivyo katika kitabu chake Minhajus Sunnah. Ibadallah, afiqu, amkani ibadallah, kwani hamuoni rafidha wafanya nini katika nchi ya Iraq, na wangapi katika Ahlus Sunna wameuawa katika nchi ya Iraq, hawana hatia isipokuwa waone katika Ahlus Sunna. Ibadallah, mbona mmelala? Hamuoni Shia wanavyofanya katika nchi ya Yemen na namna wanavyoua Ahlus Sunna? Ibadallah, mmesahau miaka tu iliyopita wakatupa bomu kulielekeza katika al-Kaaba mara mbili au tatu? Hakuna yote anayezungumza haya. Kibla cha Uislamu charushiwa bomu, watu kimya. Ibadallah, haulai a'da'u al-Islam, hawa ni maadui wa Uislamu. Wa mkani, afiqu ibadallah, ikiwa kutaendelea watu kulala na kuacha khatari ya mashia, wallahi ile khatari iliyotokea katika nchi mbalimbali mpaka katika nchi yetu itatokea. Walhamdulillahi rabbil alamin.